over de excuses. Over precies één week, op 19 december, wil het kabinet haar excuses maken voor het slavernijverleden van Nederland. De bedoeling is dat om dat te doen op 8 plekken tegelijkertijd in Nederland, Suriname, op Curaçao, Bonaire, Aruba, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Er is veel kritiek gekomen sinds de bekendmaking hiervan. Vanuit de ontvangende landen van de excuses. In eerste instantie over de willekeurig gekozen datum. En ook over de bewindspersonen die dit moeten gaan doen. En nog veel meer, daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Maar het zal hoe dan ook een historisch moment zijn. Want tot nu toe betuigde Nederland alleen nog maar spijt over het slavernijverleden. Ik sta hier vandaag namens de Nederlandse regering. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid. De slavernij is en was in alle opzichten verkeerd. Daarbij past schaamte, diepe spijt en berouw. Ja, dat waren fragmenten uit respectievelijk 2013 en 2018. Deze week hebben we het dus niet over spijt, maar over de excuses die het kabinet wil gaan maken. Omdat de nadruk, vind ik zelf, in de media vaak bij het Surinaamse deel van het slavernijverleden ligt, spreek ik deze week met jonge Caribiërs uit Rotterdam in dit geval. Want de grootste Caribische gemeenschap in Nederland is hier in Rotterdam te vinden. Mijn eerste gast deze week is Zayan Pigot uit Curaçao. Kom je? Welkom. Klopt. Je bent sinds 4 jaar in Nederland. Je studeert voor onderwijsassistent. Wat ik net zeg, hè, de meeste Caribische Nederlanders in Rotterdam. Is daar iets van te merken hier? Klopt, ja. Ik hoor overal Papiaments. Mijn taal natuurlijk, onze taal dat wij op Curaçao spreken. Hoor ik als ik bijvoorbeeld naar de shoppingmall ga, als ik iets te eten wil halen, kan ik overal in Rotterdam Centrum een pastetje vinden. Of ja, alle lekkernijen uit Curaçao. Dus ik zie het wel terug, zeker aan wat ik allemaal kan vinden hier en hoe ik mij voel. Ja, ik kom zelf van Curaçao. Hebben Curaçao-naars ook een eigen naam voor Rotterdam? Surinamers zeggen por foto. Ik hoor altijd Rotto. Rotto? Rotto, kijk, ja. We zijn in Rotto. We hoorden net de spijtbetuigingen van eerder, hè? Ja. Ik had 2 fragmentjes geselecteerd. Nu gaat het over excuses, Sayan. Vind je dat belangrijk? Dat er spijt en excuses. Is er een verschil tussen volgens jou? Zeker. Het zorgt voor herstel van die relatie. Vooral binnen het koninkrijk dan, maar ook met landen die niet meer in het koninkrijk zijn. Mm. Het is een toegeving van, of een erkenning van wat in het verleden fout is gegaan. En ja, bij een excuus hoort er ook bij dat we dus zorgen dat het nooit meer zal gebeuren. Maar wat maakt het verschil met van, ik heb daar echt spijt van, dan ik bied mijn excuses aan? Ik denk dat het gewoon netjes is, dat het gewoon hoort binnen, ja, tussen als ik jou iets slecht doe, of tenminste, we hebben het nu over de staat en een andere gebied waar nu ook een staat bestaat. Dat men zou excuses aanbieden als men dus iets fout in het verleden heeft gedaan. Ja, dan neem je ook de verantwoordelijkheid. Ja, verantwoordelijkheid. Ja, we hebben het ook gezien met Duitsland en bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja, en ook de eerste trouwens. Ja, en er zijn heel wat landen met een slavernijverleden die dit ook al gedaan hebben. Excuses hebben aangeboden. Ja. Laten we eerst heel even naar de straat gaan. Onze verslaggever Rent die doet dat altijd voor ons hier in Rotterdam-Hoogvliet. Hoe er hier wordt gedacht over de excuses. Excuses voor het slavernijverleden. Is dat noodzakelijk? Ik denk van wel, ja. Ja? Ja. Waarom? Omdat Nederland heel veel dingen heeft gedaan die ik vind dat ze eigenlijk niet kunnen. Is dat noodzakelijk? Nou, noodzakelijk niet. Dat zou betekenen dat het zou moeten. Maar het is wel een mooi gebaar, denk ik. Noodzakelijk. Je moet erover nadenken. Ik vind het een beetje een gevoelige vraag. Dus ik ben een beetje bang dat wat ik ook zeg het verkeerde keelgat kan schieten. Want wat vind je er zelf van? Ja, nee, sorry. Nee? Het is goed. Nee, dankjewel. Want waarom is het een gevoelige vraag? Bedankt. Ik praat voor de mensen van Curaçao dan. Ze hebben wel heel veel dingen meegemaakt. Ja, en lijden er nog steeds onder. Misschien niet zoals vroeger, maar nu wel gewoon anders. Ik vind dat dingen die uit het verleden, dat is gebeurd. De mensen van nu die weten, ik heb daar geen rol in meer. Dus hoe je er nu mee omgaat, dat is belangrijk. Verder niet. Ja, hoe je er nu mee omgaat. Hoe je er nu mee omgaat heeft heel veel te maken met de geschiedenis. Zeker. Zayan, jij bent een beetje een, in het Engels zou je zeggen, een history buff, hè? Jij wil heel graag geschiedenis gaan studeren. Zeker. Je verzamelt zelf alle geschiedenisverhalen op een eigen blog of website. Ja, een soort blog. Ja? Ja. Wanneer raakte jij zo gegrepen door de geschiedenis en waarom? Ik was nog, denk ik, in de brugklas toen ik merkte dat ik een boek kreeg die vanuit Nederland kwam. En dat was een tweedehands boek natuurlijk. Het ging over geschiedenis van de hele wereld, maar niet per se over mijn eigen identiteit. Ik vroeg toen, dat zomer ging ik met mijn moeder met allemaal musea's op Curaçao. Heb ik allemaal gezien. En later zou ik ook een boek krijgen vanuit Curaçaose geschiedenis zelf. Het heet Nos Pasado, Ons Geschiedenis. Geschreven in 1985. Dus ja, die zou mijn ouder kunnen zijn, bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, dit boek is het boek die wij nog steeds gebruiken. Daarin staan verhalen van het Caribisch gebied, van de inheemse bewoners. Maar natuurlijk, ik heb het gevoel wel dat het een beetje verjaard is. Waarom merkte je dat dan, dat het verjaard is? Ja, in principe in het onderwijs zien we dat alles altijd verandert. We zien dat er nieuwe pedagogische of didactische manieren komen om een onderwerp te behandelen. En we kunnen in het boek zien dat bijvoorbeeld, er wordt niet gesproken over inheemse bewoners, maar over Indianen. En ja, een product van zijn tijd natuurlijk. Mm. Maar we weten dat we vandaag beter kunnen. En dat is maar een voorbeeld. Dat is van het eerste hoofdstuk. Daarin staat dus ook Indianen en geen inheemse bewoners. Of er staat slaven en niet tot slaafgemaakte Afrikanen. Wat dat distinction, zeg je in Engels, is heel belangrijk, vind ik. Zeg je dat dat boek nog steeds gebruikt wordt? Ja, als educatief materiaal? Tot zover ik weet wel, ja. Hoe komt dat? De mensen daar weten inmiddels ook wel beter, toch? Ja, maar een boek printen was niet zo makkelijk. Dat is heel veel geld. Ik weet niet van mijn eigen ervaring, maar mijn ouders of mijn moeder zat in het onderwijs. Zij was schooldirecteur. Mm-hmm. En een boek laten vertalen, dat kost heel veel. Op het moment dat je wilt laten printen, op een, voor een massa, want je hebt meerdere printen, ben je heel veel geld kwijt. En je hebt aan het einde alleen maar vertaald. Niet echt nieuwe methodes voor je eigen mensen aangepast. En je zegt, je moeder zat in het onderwijs. Jouw moeder heeft jou wel veel dingen verteld. Zeker. Thuis. Hè? Ja, daar dat begon mijn voordeel had jij. Ja, precies. Met een onderwijzeres als moeder. Ja. Zij heeft jou bijvoorbeeld ook verteld wie Tula is. Precies. Curaçao's een verzetsheld. Ja. Ja. Dat las je niet in de schoolboeken? Wel. In Nos Pasados staat Tula wel. Er wordt wel over Tula gesproken. Het is niet een hele hoofdstuk of zo. Maar er staat wel ergens over Tula. Misschien minder dan over Peter Stuyvesant. En dat was de school waar ik ook op zat. Peter Stuyvesant College. Tegenwoordig Colegio Alejandro Paula. Vernoemd naar de eerste directeur van het Nationaal Archief op Curaçao. Historicus en nog. Ik weet zijn titels allemaal niet. Maar hoe werd zo'n Tula, die nu echt wordt gezien als een verzetsheld op Curaçao, hoe staat hij in dat boek? Ik heb dat boek niet meer. Dus ik weet het helaas niet meer. Het is al een tijdje geleden. Er wordt wel anders gekeken tegenwoordig naar Tula dan toen. Ik weet niet of het in het boek ook zo terug. Hoe werd er toen gekeken dan? Er werd heel voor langer gekeken naar Tula als een bloeddorstige rebel. Die alle blanken op het eiland, zoals dat beschreven staat in zijn proces, wou vermoorden. Uh-huh. En dus het eiland voor zichzelf nemen. Maar dat is helemaal niet zo. En pas in de jaren 60, 70 zien wij dat men anders over Tula spreekt door verhalen te vertellen, orale geschiedenis, kunst over Tula, dat allemaal een ander beeld van Tula presenteert. Maar dat je zegt van sinds de jaren 60 is dat beeld een beetje veranderd, dat is ook wat in een mensenleven gebeurt. Hè? Je krijgt eerst bepaalde informatie tot je. Ja. En dan krijg je corrigerende informatie. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, ik heb corrigerende informatie gekregen, zeker. Vooral als ik me verder verdiep. Want in dat boek over Nos Pasados staat niks over hoe religie terugspeelt in de slavernij. Bijvoorbeeld katholicisme en de katholieke kerk. En hoe wij vandaag voor het grootste gedeelte van de bevolking katholiek zijn. En dergelijke. Ja, dat is opgedrongen, hè, dat geloof. Ja. Maar wat doet dat met jou, met je persoon dan? Van je groeit op, je leert iets en dan leer je ineens van, nou, het zit toch anders. Wat doet dat met jou persoon? Ja, je blijft je identiteit eigenlijk in vraag stellen. Ik weet niet hoe ik dat anders kan verwoorden. Maar je blijft je vragen of de notions die je al hebt kloppen. Of als je dan misschien anders ergens over moet denken. Omdat je niet weet wat dat je meegekregen hebt, daadwerkelijk wat het is, ja. Maar maakt dat je ook onzeker over van wat je nu weet? Is dat dan het complete verhaal? Of ja, het kan me onzeker maken. Ja, het kan me onzeker maken over hoe ik over dingen denk. Heb je een voorbeeld? Oh, een voorbeeld. Binnen de katholieke kerk, binnen de Curaçaose maatschappij, mijn persoonlijke ervaring was niet per se een haatdragende... haatdragende manier om te gaan met mensen van de LGBT-gemeenschap. Mm-hmm. Maar ik dacht wel vroeger van, ja, daar moet ik niks mee hebben. Want dat zijn niet het tuig van God, zeg maar. Dat heb ik helemaal niet meer tegenwoordig. Ik moest mezelf dat afleren. En er zijn ook andere zaken, zoals mijn eigen haar. Want ik zal je vertellen, als je op een katholieke school zit... Mm-hmm. Je haar mag niet één langer dan 1 centimeter zijn. Want anders is het slordig. Mm. Ja, als je een afro hebt, als je rastas hebt, dan is het slordig. Dus je mag je eigen haar niet waarderen. Ja, dus en dat is extra lastig als je kroeshaar hebt. Precies. Hoe je haar zit nu? Best netjes. Ja, best netjes, omdat ik altijd... Had dit gekund op de katholieke school? Dat had ik gekund. Oh, wel. Maar ik heb... Dat is ook meegeleerd, hè, dat je elke keer naar de kapper moet. Mm. Als je een evenement hebt of zo. Of ja, elke 2 weken voor mij dan. Ja. Omdat je dan representabel... En dat zijn dingen die maken je onzeker. Ja, over je zwart zijn. En kijk, veel van die materie, hè, heeft te maken met wie je bent en waar je vandaan komt. En voor veel mensen in de Cariben is het vaak gissen. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie, CBG noemen we dat, in Den Haag kunnen ze onderzoek doen naar je voorouders en je familiegeschiedenis. Onze verslaggever Rens Turk ging vanochtend langs bij het bureau met de Nederlandse Curaçaoenaar Junior Maduro, die ook meer te weten wil komen over zijn familiegeschiedenis. Nou, welkom bij het CBG. Wij zijn het Centrum voor Familiegeschiedenis. Ik denk CBG, er zal volgens een hele grote bibliotheek zijn, maar we zien niks meer dan gewoon 4... bureaus en computers. En ik ben dus vandaag niet alleen. Ik ben vandaag samen met Junior Maduro. En we gaan dus vandaag jouw familiegeschiedenis onderzoeken. Waarom wil je dat? Ik wil natuurlijk weten of mijn voorouders slaven zijn geweest of slavenhouders. En dat lijkt me gewoon heel interessant om daarachter te komen. Wat zijn de stappen? Er ligt hier al een papier op tafel. Ja, klopt. Dit heeft denk ik met de stamboom te maken, want ik zie hier Junior Maduro helemaal onderaan staan. En dan gaat het van 1 naar 2 ouders. Ja. 4 opa's en oma's. Zeg klopt. Ik het goed? Ja, en op die manier kun je heel overzichtelijk weergeven hoe al je voorouders, hoe dat in elkaar zit. Dus dan weet je welke namen, dan heb je gewoon overzicht. Ik heb het net ingevuld met gegevens die Junior mij gaf. Ja, we hadden al iets voorwerk gedaan. Klopt. Dus er staat hier Junior Maduro. Er staat daar natuurlijk daarboven ook Maduro. Zijn ouders. De ouders. En dan komen de grootouders, Norman Maduro, getrouwd met een mevrouw Koster. Met die gegevens gaan we dus zoeken in wie was wie. En dan zoek ik op 2 personen, Maduro en mevrouw Koster. Helaas, 0 resultaten. Dan gaan we toch proberen een generatie eerder te vinden. Had jij gegevens van je overgrootouders? Heb je die toevallig kunnen lospeuteren van de familie? Die heb ik inderdaad van mijn vader doorgekregen. Dat is Charles Maduro. Ja. Geboren 4 november 1898. 4 november 1898, ja. Getrouwd met Sophia Maduro. En daar heb ik helaas geen geboortedatum van. Oké. Nou, kijk eens. 3 resultaten. En is dat er Curaçao bij? Ja, dan gaan we even kijken in de akte. Charles Maduro, overleden in 1892. En dan zie je hier ook zijn ouders vermeld. En jij zei net van in 1898 is hij geboren. Dan zie je hier 1898. Ja, kijk eens. We hebben hem. Je vertelde dat hij op 4 november 1898 was geboren. Hier. En hier hebben we een Charles Czeslaw Patricio Maduro, geboren in Willemstad op 4 november 1898. En kijk, het leuke is, de namen van zijn ouders staan er ook weer bij. Marcelino en Antonia, dat waren zijn ouders. Dus dan weten we nu de bedovergrootouders. Ja, dat is correct. En op die manier ga je dan verder terugzoeken. Dus nu gaan we zoeken op de bedovergrootouders? Ja, correct. En dan vinden we hier... Kijk eens, dit is de huwelijksakte van de bedovergrootouders. Hier zie je dat hij geboren is in 1870. Je gaat weer een generatie terug naar zijn ouders. En ook Antonia, haar ouders, zie je erbij staan. Dus en... we kunnen zelfs nog verder teruggaan dan de bedovergrootouders. Ja, precies. Oké, okay, dan weten we dit nu. We hebben nu de namen. Ja. Jij wil dus weten wat de historie van hun is, toch? Klopt, inderdaad. Ja. We gaan nu kijken in de website van het Nationaal Archief. Zij hebben verschillende slavenregisters. En dan zoeken we op de naam Maduro. En er zijn in ieder geval 455 mensen die Maduro heten. En die eigenaar zijn van slaven. Dat is echt heel veel. Ja. Ik ga wat verder het trefwoord gebruiken. L'oiseau Maduro, dat is de oudste voorouder die we hebben gevonden. Nee, nee, die komt er niet in voor als slaven-eigenaar. Nou, die komt er al doorheen. Ja, ja, ja. Nou kan het ook zijn dat er bijvoorbeeld een L. Maduro in voorkomt en dat die het dan toch is. Daar zul je verder onderzoek voor moeten doen. Maar ik denk niet dat er Maduro's van jouw familie als slavenhandelaar, als slaven-eigenaar in voorkomen. Nu hebben we dus geen informatie gevonden, junior, dat jouw voorouders tot slaafgemaakte waren. Wat vind je van deze uitkomst? Het is in ieder geval een goed startpunt. Het is goed om te horen dat mijn voorouders geen slavenhouder zijn. En beneden zag ik ook een archief van bijna 300 dozen staan. Dus ik ga zeker een keer terugkomen om dat verder uit te zoeken. Ja, dat was een bijdrage van verslaggever Rens Turk in de bus, junior. Pardon, Zion Pigot. Jij werkt ook in het Nationaal Archief. Klopt. Ja, als history buff moet je eigenlijk wel. Heb je dit ook bij jezelf even gedaan? Even ja, ik heb het met hulp van mijn familie natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb ook een tante die wat onderzoek heeft gedaan. En met haar onderzoek ging ik door. Hoe ver terug ben je gekomen? Ergens in de 1800, dus 1860 ongeveer. Maar door migratie in de familie en dus niet het niet goed houden of onderhouden van archieven, kan ik niet per se doorgaan. Ik ben op een gegeven moment gekomen bij iemand die Maria heet. Maar ja, Maria's, er zijn heel veel Maria's. Er zijn er heel veel van, denk ik. Er zijn heel veel Maria's. Dus het is wat moeilijker voor mij. Ja. En ik ben tot daar gebleven, okay. Ja. Je luistert nog steeds naar 5 dagen vanuit Rotterdam Hoogvliet. We staan bij buurthuis Villa Vonk. Waar we praten over de excuses, hè, het slavernijverleden en een gepaste herstelagenda die recht moet doen aan het leed dat de mensen uit het Caribisch gebied is aangedaan. Zion Pigot, die herstelagenda, we moeten het erover hebben, want dat is een belangrijk woord in het hele excusesverhaal. Nederland heeft lang gevreesd voor herstelbetalingen, vandaar dat ze nooit mee die excuses kwamen. Hoe zou dat volgens jou eruit moeten zien, zo'n herstelagenda? Laten we het even op Curaçao houden, waar je vandaan komt. Op Curaçao, ja. Wij zitten nog steeds in het Koninkrijk, dus ik denk voor het goed onderhouden van de relaties binnen het Koninkrijk is het noodzakelijk, zo'n excuses. Mm. En dat excuses betekent ook het meewerken met de eilanden. En dat betekent dus alle eilanden binnen het Koninkrijk, bijzondere gemeentes of openbare lichamen of landen binnen het Koninkrijk. Bij het bewustwording, niet alleen in Nederland bijvoorbeeld, want na de excuses... Maar wat bedoel je met meewerken? Want ik bedoel, er zijn nu toch al, dit is toch al een relatie? Ja, wat moet er anders? Wat moet er anders? Het gaat over verband, hoe dat verband eruit ziet natuurlijk. Dus het is nu... meer een situatie van, we hebben ooit iets fout gedaan en in 1954 hebben jullie met het Nederlandse Antillen autonomie gekregen. Mm. En sinds toen is het helemaal goed met ons binnen het Koninkrijk. Maar zo is het helemaal niet. Mijn taal, wat ik thuis spreek, Papiaments, die is sinds 2007 pas officieel Curaçao. En tot vandaag geen officiële Koninkrijkstaal. En ik ben gewoon een Nederlander, geboren in het Koninkrijk. Mm. Dus ik vind dat het wel gepast is, net als Fries bijvoorbeeld een minderheidstaal is. Ja. Dat soort dingen bedoel ik. Dat lijken dan voor een buitenstaander misschien op symbolische dingen. Ja, ja. Is dat het ook? Of is het... het kunnen symbolische dingen zijn, maar je wilt je ook vertegenwoordigd voelen door... door... als Nederlander, zeg maar. Je bent een Nederlander. Je wilt dus ook voelen dat je meegenomen wordt in dat hele Nederlander zijn. Ja, ja. Ja, tenminste, als we onszelf Nederlander willen noemen. Jij wil historicus worden. Ja. Want jij vindt ook dat die geschiedenisboeken een klein beetje herschreven moeten worden. Zeker. Op de eilanden. Zeker. Wat is het eerste? Stel, je bent het nu. Wat is het eerste dat je concreet zou veranderen in de boeken? Concreet zou veranderen? Of aan zou passen? Hoe wij het hebben over tot slaafgemaakte. We hebben het vaker over slaven als eenheid, maar het zijn verhalen van mensen die echt bestaan hebben. Die hebben vandaag nazaten. En hoe die verhalen niet alleen het geschiedenis, maar ook belangrijk zijn voor ons heden. Ja. Dat verband leggen, want dat is vaak wat mensen niet weten. En het gaat helemaal niet over slachtoffer zijn, maar gewoon bewustzijn over je eigen geschiedenis. Ja, want hoe merk jij persoonlijk dat? Dat het nog doorwerkt of kan werken? Ik had het net over mijn haar. Ja. Ik had het net over religie. En ja, dat soort dingen die spelen nog steeds in de maatschappij. Maar is dat dan zo dat je bijvoorbeeld de religie die ooit is opgedrongen aan jouw voorouders... Ja. Hè, want daar komt het eigenlijk op neer. Heb je daarvan ontdaan helemaal? Ik wel, ja. Ja. Maar dat heeft te maken met wat ik allemaal heb gelezen in de archieven over hoe men omging met religie, met de slaafgemaakte. Ja. Dat opgedrongen werd... dus ik heb het wel in ieder geval voor mij, op dit moment in mijn leven, ja. Ja. Als geschiedenisman is het onderwijs natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Daar gaan veel van die herstelideeën ook over. Hè? Zeker, zeker. En ik heb het gevoel dat het niet zou moeten gaan, niet alleen zou moeten gaan over herstel of... laat me zo zeggen, bewustwordingsfondsen in Nederland. Die 200 miljoen die zogenaamd komen. Maar ook voor de eilanden, voor de mensen die daar wonen. Om ook bewust te worden over hun eigen identiteit die ooit door slavernij ontnomen is. Want men weet hun eigen identiteit niet. En door, ja... Wat doet dat met mensen als ze hun eigen identiteit, als ze niet weten wie ze zijn? Wat doet het, het zorgt voor zelfhaat. Misschien... Is zie je dat? Ja. Op Curaçao? Ja, ik kan alleen vanuit persoonlijke ervaring spreken. Hoe uit het zich? Natuurlijk. Geef me een voorbeeld. Ik had... Natuurlijk. Ik, haar. Nog steeds. We hebben elke keer aan haar. Ja, ik zeg maar haar. Want jij laat, mannen, jij laat ook om niet groter groeien, die afro. Nee, dat is mijn persoonlijke keuze. Dat maar, je het niet mooi vindt. Ja, maar, ja precies. Maar ook dat komt ergens vandaan. Dat je het niet mooi vindt. Ik zie hoe we met elkaar omgaan. Ja. Verhoudingen, nog steeds een soort plantageverhoudingen, soms. Ik heb het niet over altijd natuurlijk. Ja. Hoe wij omgaan en hoe wij nog steeds vandaag door toerisme serviceel moeten zijn, ja, tegenover mensen die vanuit Europa komen. Dat zijn allemaal doorwerkingen van de slavernij. Ik moet gaan afronden, Sayan. Ja, snap ik. Maar veel te kort natuurlijk. Ja. Heel kort. Eén kort antwoord, want er is ook kritiek gekomen op die datum, hè? Die willekeurige datum. 19 december, voor of tegen? Tegen. Wanneer moet het wel? Gewoon op 1 juli. Op de officiële afschaffingsdatum. Ja. Zion Pigot, dank je wel. Veel succes met je studie. En bedankt ook de hele bewustwording. Vijf dagen. Dat was vijf dagen voor vandaag. En deze uitzending werkte mee Anouk Tulner, Caroline Huber, Bart Daartselaar en Farouk Elghazi. Wij zijn er pas donderdag weer vanwege dat vervloekte WK in Qatar. Straks WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. Ster. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu, appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenwear. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel!